Mawela mokili na mbango mokili wela mbango. La Bible elobama na mikolo ya suka, il y aura des faux prophètes. Tosa la keba. Songa ye ami yeko. Yokwe ina motamo ya mame basale yo na papa basale yo. Sala keba mona mbango. Oya zali ko sala na landa te, zoka po ya lukaka basera.